Частка пятая. Ніхто не ведаў, што вырашыўшы да канца зняважыць сябе, Міхаліна назнарок дазваляе сабе не вельмі, а лепей сказаць, зусім невысакародныя выхадкі, знаходзячы нават у гэтым нейкую помслівую асалоду. Таму бадай, што ўсе здзіўляліся з яе дзіўных учынкаў, якіх нельга было ні зразумець, ні растлумачыць. Яна, напрыклад, запрасіла Мсціслава на заручыны. «Будзеце трымаць корт жаніха», — ласкава схіліла галаву. «Або мой шлейф. І ў тым і ў другім выпадку сябра дому назаўсёды. І потым я ведаю, што лепшага сведкі такой важнай для мяне падзеі не будзе. Ён паўсюль будзе расказваць пра яе праўдзіва, поўна, цікава». Сціслаў глядзеў на прыўзняты ражок прыгожых вуснаў, на нявінныя вочы, на ўвесь воблік гэтай дзяўчыны, і яму рабілася страшна, што ён мог быць закаханы у такую. Ён, аднак, не даў зразумець сваіх пачуццяў, схіліўся залацістай галавою і ветліва сказаў: «Я ў такіх справах вам не сябра, Міхаліна Яраславаўна». Назваў па бацьку, чаго Прыднепроўе бадай не ведала. І ў голасе было такое прыхаванае глыбокае асуджэнне, што майка апусціла вейкі. А таксама быў закаханы. «Прыемна, хаця, што ў вас засталіся сякія такія рэшткі сораму за зробленае», — сказаў Мсціслаў. «Мяркую, яны вам яшчэ спатрэбяцца, як і рэшткі пакут сумлення». Яна ўскінула бровы спалохана. «Хаця ад душы спадзяюся, што справа не зойдзе так далёка. Няма з-за чаго». Пасля гэтай размовы Міхаліна раптам упершыню за ўсе тыдні падумала пра Алеся. Да гэтага яна карала і мучыла сябе, не думаючы пра іншых. І толькі тут яна ўпершыню падумала, як жыць яму. Алесь жыў, і іншым здавалася нават спакойна. Ва ўсякім разе, замест прачування страшнага, прыйшоў спакой. Спакойна распараджаўся ў дзедавых збожжавых магазінах, рыхтаваў коней на буславіцкі бяссенны кірмаш. Даводзілася шмат выбракоўваць, бо аконамы намагаліся сапхнуць розную здыхляціну. Унук працаваў да знясілення, і пан Даніла радаваўся. Менш дрэнных думак палезе ў галаву, і калі ўжо будзе тужыць, то ад сапраўднай тугі. І ўсё ж спакой Алеся палохаў яго. Прыязджаў чырвоны ад ранняга загару, такі брудны, што ў каменнай ванне тройчы даводзілася мяняць ваду. Еў, што трапіцца, і потым увесь вечар сядзеў ля агню, перакідваючыся з дзедам нязначнымі сказамі. Еўфрасіня Глебавічна бачыла крывую ўсмешку, якая з'яўлялася на ягоных вуснах, калі глядзеў на жанчын. Больш маўчала, але кратком вызваліла ад усякай работы двух хлопцаў, каб начамі дзяжурылі ля Алесевай спальні. Раптам нешта зробіць з сабой у галубочак. Уставаў ён у 3 гадзіны ночы, сядаў у ледзяную ванну, еў з людзьмі густа падсоленую бульбу з кіслым малаком і, не чакаючы кашы з баранінай, выязджаў на касюнцы з двара. Вежу падабаўся ў чэпісты, гаспадарскі, і ўсё ж ва ўсім добры ўнукаў розум. А каб і не падабаўся, ён згадзіўся б зусім, чтоб той не прапанаваў, з усякім, нават самым бязглуздым учынкам, з усякай, нават самай недарэчнай прапановай. Всё праздаў, абы стаў ён здаровы і спакойны. Пан Даніла здзіўляўся з самога сябе. 38 год жыў у самоце, нічога не патрабуючы ад жыцця. Так, паблажліва ад разумення людзей і велічы, стары цынік і іраніст. Валтузяцца недзе наводдаль мурашкі. Хай сабе валтузяцца. Мурашнік робяць, гліцу цягаюць. Вельмі цікава. І раптам з'явіўся камячок плоці. Уладна ўзяў, запаланіў, прымусім любіць нявестку, цікавіцца сынам, сустракацца з гэтымі самымі мурашкамі, лезці ў шумлівае утомнае жыццё, пакутаваць і радавацца. Хто ён? Што мне ў ім, калі мне вось-вось ляжды здохне? А за чорнай рысай яма. Але вось вырас, стаў гожы і моцны, і няўдала пакахаў. І так баліць за яго сэрца, як ніколі не балела за сябе. Да гэтага мала. Ну, вырас, ну, вядома, зусім іншы, чым людзі майго пакалення. Ну і пакінь ты мяне ў спакоі такога, які я ёсць. Не, вучыць. З зямлёю не так, з людзьмі не так, з радзімай не так. Мала яму, што я па прыроджанай ляноце гавару па-мужыцьку. Не, падавай яму самасвядомасць таго, хто я такі і хто ён такі, якая прычына агульнай абыякавасці, і чаму нам у Крыме морду набілі, і чаму таго хахла, што вершы пісаў, загналі туды, дзе бабы бялізну на вясёлку сушыцца вешаюць. Ну што мне было пра нею тым хахле? Пашкадаваў бы трохі і ўсё. Не вучыць, маўляў, свой чалавек без кампрамісаў. Цяпер вежа дрыжаў за ўнукам. Здаецца, гаспадарыць, гойсае, сварыцца, а вочы пустыя. Ды ў чым справа, пане? Ён што вам падсунуў? І дзе вашы вочы былі? Яны тоўстыя, але ж гэта... Сяменнікі пераспелыя, яны як вата, набрыняе вадой падгніе. Ён каго падмануць надумаў? Якія бярвенні патрэбны, а ну? Аконам муляецца. Мужыкі з прыхаванымі ўсмешачкамі назіраюць за галавамыйкай. З зімы, што з зімы? З вясны то бок што? Перацягваюць жывое дрэва тростам туга, каб за лета яно мацнейшае. Чаму? Смалой набрыняе, а ўзімку секчы. Ось, смалой набрыняе, жоўтая ж звініць, не гніе. Вось якія бярвенні падай. А ў мухі спытай, колькі ён на гэтых сямянніках куртажу кішэнь паклаў? Не спытаеш? Сам спытаю. Голас як нежывы. Аконаму ад гэтага нават страшней, а вежы страшней за аконама. І ўсё ж вежа нікому не выдаў бы сваёй боязі і сваіх думак. Глебавічна паспрабавала была папікнуць за чэрствацць, абарваў. Не ведаў аб тым і сам Алесь. Не ведалі сын з нявесткай, не ведалі суседзі. Вежа бараніў сваю таямніцу, маўчаў аб ёй, як маўчаць аб ганебнай хваробе. Калі хто-небудзь добразычлівы пытаў, як з унукам, пан Даніла адказваў са звычайнай іранічнай усмешкай, ад якой некаторых аж ваду вадзіў. Думаў ажаніцца, ды агойтаўся. Часам і пры ўнуку, толькі аднойчы яны пасварыліся. Быў май, дрэвы апрануліся ўжо ў маладую клейкую лістоту, і стогадовы каштан ля тэрасы выкінуў да неба тысячы белых конусаў свечак. Нібыта кадзіў і дзякаваў небу за цёплыя дні. Ночы былі яшчэ, аднак, халаднаватыя, а вада ў вежавых ставах зусім ледзяная. Ставы амаль не зарасталі, моцныя крыніцы білі з дна. Дед и внук сидели на террасе, с нетру веяло бальзамичным водором молодой листоты, вильготью отставого из Днепра, чистотой прибраной затравелой уже земли. Соловьи барабанили, звенели и цмокали так, что сдавалось на земли, існуют только яны. — Я гайла, — раптом сказал дед. Внук стропянулся. — Что я гайла? Ягайла любил слухать соловьев. А женился он с Ядвигою. Продал Беларусь Литвою право першородства за бабу. Тые при жаночем дворы были шмат танчейшие, цивилизованные. Посмеивались с его тишком. Варвар! Медведев ему душить, на кони гойсать, да медвежую шинку руками есть. А гэты варвар, что коня спынял на полным скаку, пойдзе ў сад, ды саловак слухае. А ў самога слёзы на вачах. То хто я пытаюся, тут варвар? Звінелі салаўі. І што такое наогул жанчына? Шлюб без роўнасці, сяброўства? Так. Баба с саксонским герцогом в карете золотой промчала с помпадур, блистая красотой. Филон сказал, читу окинув взглядом, вот королевский меч, а вот ножны с ним рядом. Ці варта дзеля такого нешта тратить життя? Нават самую крыху. Нічога. Вершамі заговорили деду, сказав Олесь. Это что, намек? Вежа здзівіўся. І сапраўды атрымаўся намек. Я не хотел, але калі уже так вышло. Не выношу я в мужчинах бабства. Калі у іх веселле? Не цікаюся. Хіба я дав нейкую подставу шкадаваць мяне? Просив спочування? Не, сказав дед. Але вигляд тебе часом такий. За вигляд не отказываю деду. А мне вспоминается Халімон Кірдун. Яму б жонці дать добра у кості, каб хвостом перед чужими не крутила. А ён усе шкадує. А тая його за гэта святым ды добрым лічыць. А паваги, а не на шелях. Бяжыць гайня, побягу і я. А назаўтра ідзе карову даіць, а Кірдун за ёю трымаць каровін хвост, каб часам не сцябанула. Што мне загадаеце рабіць? Пачаў злавацца Алесь. А жаніўся б з Ядвінькай клейнай. Кахае цябе, гожая і роду добрага. «Я пойду», — сказав Олесь. Пойшел в сад.